आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का हाय रे अकेले छोड़ के जाना और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तलक भी ना भूले हम आज तलक भी ना भूले वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम इसकी सबको पहचान नहीं इसकी सबको पहचान नहीं ये दो दिन का मेहमान नहीं ये दो दिन का मेहमान नहीं मुश्किल है बहुत आसान नहीं मुश्किल है बहुत आसान नहीं ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम बचपन का